Było to słuchowisko Latawiec z betonu na podstawie sztuki Moniki Milewskiej Falowiec. Wystąpili inżynier Piotr Adamczyk, inżynier Miotk Łukasz Lewandowski, głos majora w słuchawce Krzysztof Szczepaniak, Agata, pani w kasie spółdzielni Maria Semotiuk, pani Basia, matka solidarnościowa, kobieta od Wietnamczyków Olga Sarzyńska, baba, matka w słuchawce Maria Ciunelis, dziad Robert Majewski, starsza pani Małgorzata Rożniatowska, dziewczynka, starsza córka, japońska tłumaczka Joanna Pach-Żbikowska. Głos telewizyjnego technikum rolniczego, Wietnamczyk, mężczyzna, przewodnik japońskiej wycieczki Waldemar Warwiński. Młodsza córka, chłopiec Aleksandra Kowalicka. Speaker radiowy, redaktor Mateusz Weber. Muzyka Mateusz Wachowiak i Konrad Wantych. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Dziękujemy, to była nasza październikowa premiera. No i co Państwo o tym sądzą? A ja zaproszę dziś ponownie po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Do usłyszenia więc. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 20 października, minuta po 21:00. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji oczyszczania nerwi. Strażacy zebrali olej, który był na odcinku kilkudziesięciu kilometrów. Jeśli brytyjski parlament nie przyjmie umowy brexitowej, Bruksela opóźni Brexit do lutego. Ukraina informuje, że mimo mińskich uzgodnień prorosyjscy separatyści wciąż prowadzą ostrzał. Strażacy zakończyli oczyszczanie Narwi. Udało się zebrać cały olej, który był na długości 35 km. Substancja wyciekła do rzeki wczoraj z elektrowni w Ostrołęce. Była wykorzystywana przy obsłudze turbin. Teraz dobiega końca rozbieranie specjalnych zapór, mówi Bartosz Kołodziejski z Komendy Powiatowej w Makowie Mazowieckim. Zapora podwójna w Cieluniu i zapora sekcyjna w Różanie już zostały zdjęte i właśnie trwa zbieranie ostatniej zapory, która była w Włachach. I jak już ta zapora będzie zebrana, wtedy zakończymy działania. Po wycieku sytuacja była cały czas monitorowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Pobrane zostały m.in. próbki zanieczyszczonej wody. Unia Europejska opóźni Brexit do lutego przyszłego roku, jeśli premier Boris Johnson nie będzie w stanie przeforsować umowy brexitowej w parlamencie w tym tygodniu. Takie informacje podaje, powołując się na źródła dyplomatyczne, Sunday Times. Brytyjski dziennik ujawnił, że Wielka Brytania mogłaby opuścić Unię wcześniej, 1 lub 15 listopada, grudnia albo stycznia, jeśli tylko porozumienie z Brukselą zostałoby ratyfikowane. Gazeta zaznacza jednak, że żadna decyzja nie zostanie przez przywódców 27 państw na razie podjęta. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na unijnych dyplomatów, podała, że rozważanych jest kilka opcji w zależności od wydarzeń w Londynie. Brexit może zostać przełożony o miesiąc do końca listopada, ale też o pół roku lub dłużej. Zło dobrem zwycięża i pod takim hasłem w Warszawie Grą Miejską upamiętniono księdza Jerzego Popiełuszka. Był to jeden z punktów obchodów 35. rocznicy śmierci męczeńskiej kapelana Solidarności. Uczestnicy gry odwiedzali miejsca związane z księdzem Popiełuszką. Wyruszyli sprzed kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Za tabernakulum znajduje się drewniany duży krzyż, który jest świadkiem mszy świętej, którą ksiądz Jerzy odprawiał w hucie Warszawa. Dobrze, czyli teraz trzeba do huty jechać, tak? Warto zarówno zainteresować się postacią księdza Jerzego, jak i podążać jego śladami. No, żeby też oddać się w jakiś sposób hołd księdzu Jerzemu, żeby też jeszcze się dowiedzieć jakichś ciekawych rzeczy o jego życiu. Można zacząć tej historii od miejsca, w którym ksiądz Jerzy mieszkał. Odprawiał mszę, pochutę Warszawa, gdzie był tak naprawdę kapelanem ludzi pracy. To, co powiedział święty Jan Paweł II, że to był kapłan wzięty z ludzi dla ludu. 35 lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Miał 37 lat. Wspierani przez Rosję separatyści ostrzeliwują ukraińskie pozycje w okolicach miejscowości Złote. To właśnie tam, według mińskich uzgodnień trójstronnej grupy do spraw Donbasu, miało dojść do wycofania sił. Ukraina uzależniała to od wstrzymania ognia przez prorosyjskich bojówkarzy. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Obrony, prorosyjscy bojówkarze przez ponad 20 minut ostrzeliwali dziś pozycję ukraińskiej armii w okolicach Złotego. Ataku dokonali za pomocą granatników automatycznych. Nikt z ukraińskich żołnierzy nie ucierpiał. To kolejny w ciągu ostatnich dni ostrzał ukraińskich pozycji w tamtym rejonie. Co do wycofania wojsk z kilku punktów linii frontu, w tym Złotego, umówiono się na początku października w Mińsku podczas spotkania przedstawicieli Ukrainy, Rosji, separatystów i OBWE. Warunkiem wycofania jest co najmniej 7-dniowy okres przestrzegania zawieszenia broni, który bojówkarze wciąż zrywają za pomocą ostrzałów. Separatyści ostrzeliwują ukraińskie pozycje również w innych punktach linii frontu. W ciągu zeszłej doby dokonali 15 takich ataków. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. I na początek informacja z Mistrzostw Świata Piłki Nożnej Sześcioosobowej. Polska grała w finale z Rosją, ale niestety przegrała 2-3. Natomiast za samo dojście do finału naszej kadrze należą się wielkie słowa uznania. Jest drugą ekipą na 40, które wystąpiły w mundialu. Polacy wicemistrzami świata. Drugi raz z rzędu. Derby Trójmiasta wycenione na punkt. Arka zremisowała z Lechią 2-2. Był to mecz 12 kolejki PKO Ekstraklasy. I to zdecydowanie ekipa z Gdyni może cieszyć się z tego remisu. W końcu wyrównało dopiero w setnej minucie spotkania. Bohaterem markowców był Holender Marko Wejinowicz, a tak postawę Lechii w ostatnich minutach skomentował jej trener Piotr Stokowiec. Myślę, że ten mecz toczył się w takiej nerwowej atmosferze. Za mało było płynności z obu stron. I gdy można powiedzieć, że opanowaliśmy to i strzeliliśmy dwie bramki po fajnych akcjach, wydawało się, że wszystko mamy w rękach i można powiedzieć, że na własne życzenie. No zepsuliśmy ten wynik, bo nie tak to powinniśmy rozgrywać. Drużyna tak doświadczona, mająca aspiracje, no powinna bardziej dojrzale się zachowywać. Szkoda, bo te 3 punkty były na wyciągnięcie ręki, a możemy uznać, że 2 punkty nam dzisiaj uciekły. Remis padł także w drugim dzisiejszym meczu. Górnik Zabrze 1, ŁKS Łódź 1. Jutro w Ekstraklasie gramy jeszcze w Bełchatowie. Raków zagra ze Śląskiem. A za granicą liczyła się przede wszystkim piłkarska bitwa o Anglię. I ta też na remis. Po 1 skończył się mecz Manchester United z Liverpoolem. Ważna informacja dla fanów włoskiego Calcio. Rozpoczęło się starcie Milanu z Lecce. Krzysztof Piątek decyzją nowego trenera na ławce. Wielu postawiło już na nim krzyżyk. Wielu przestało w niego wierzyć, a on wrócił w swoim tempie i właśnie dziś pokazał, że z nazwiskiem Murray wciąż trzeba się liczyć. Andy Murray wygrał halowy turniej ATP w Antwerpii. W finale Brytyjczyk pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę 3-6, 6-4 i 6-4. To jego pierwsze zwycięstwo od marca 2017 roku. To dla mnie wiele znaczy. Ostatnich kilka lat nie był to dla mnie łatwy czas, zresztą dla Stana też. Męczyły nas kontuzje. To wspaniałe uczucie być tutaj z powrotem, zagrać z nim w finale. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry mecz. Stan zagrał znakomity tenis. Nie spodziewałem się, że jeszcze będę w tym miejscu, także jestem przeszczęśliwy. Murray jakiś czas temu rozważał zakończenie kariery i chyba całe szczęście, że tej decyzji ostatecznie nie podjął. W piłce ręcznej dziś Liga Mistrzów w Płocku. Orlen Wisła zremisowała z Dynamo Bukareszt 26-26 w meczu 5. kolejki. W grupie D wicemistrzowie Polski i aktualni liderzy Superligi zajmują 3. miejsce z dorobkiem 5 punktów. Prowadzi Dynamo z 8. Poniedziałek raczej pogodny, choć będą też chmury, przewaga słońca w południowej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście 16 stopni, w Olsztynie i Szczecinie 19, w Poznaniu i Białymstoku 20, w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach 21, w Krakowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Dzisiaj znów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór ponownie. Dzisiaj od poprzedniego naszego spotkania, czyli sprzed 2 tygodni wyjątkowo, tyle zdążyło się wydarzyć. Nobel dla Olgi Tokarczuk, premiera w Trójce nowego Moka, czyli powieści Marka Krajewskiego zatytułowanej Mok Golem. W teatrach też premiera za premierą, na przykład w Operze Bałtyckiej, prapremiera europejska brazylijskiej opery Olga. Tu zbieżność imion absolutnie przypadkowa. A 3 dni temu recital wspaniałego młodego barytona, tak należałoby chyba odmienić, jeżeli stosujemy pars pro toto. Otóż recital w Teatrze Studio w Warszawie. No i co wybieramy, czy raczej kogo, otwierając to wydanie magazynu? To Szymon Komasa jest naszym gościem specjalnym. Speszyłeś się? Witaj w Trójce. Nie, gdzie się speszyłem? Spotkaliśmy się ostatnim razem przy Czarodziejskiej Górze. Mieliśmy fantastyczną rozmowę, którą do dziś pamiętam, więc nie, ja się tylko bardzo cieszę. To ja też cieszę się, że ty się cieszysz. I teraz tak, tu też jest wiele początków, które miałam do wyboru, początków naszej rozmowy, więc pomyślałam, że może najprościej byłoby najlepiej. Czyli skąd przybywasz do Warszawy, Szymonie? A jeżeli wolisz taki wariant tego pytania, to bardzo proszę, gdzie, Szymonie, mieszkasz aktualnie? To jest dobre pytanie. W zeszłym tygodniu byłem w Walencji, w Düsseldorfie, w Essen, w Hamburgu, w Gracu, w Wiedniu. To się wszystko wydarzyło od piątku zeszłego tygodnia, czyli 10 dni temu. I powiem szczerze, że na razie jest to dla mnie taki delikatny Matrix. Cieszę się, że jestem tutaj w studio, to pojmuję. Na tej sytuacji się skupiam, ale obecnie myślę bardziej produkcjami operowymi, które robię, a robię operę właśnie Romeo i Julia Gunoda w operze w Gracu. Szczególnie, że w jednej ze scen wjeżdżam galopem na koniu. To zawsze jest ekscytujące, fascynujące, ale też wiąże się z tym, że no jest gdzieś to stresujące, bo jak nie wyhamuje konia, to a co się stanie, jak spadnie do orkiestry, no a nie daj Boże na widownię. Teraz ja się spieszyłam, bo nie wiem, jak na to zareagować, ale no fantastyczny koncert. Trzeba życzyć mi po prostu szczęścia. Oczywiście, a ćwiczysz dużo jazdę konno? Wiesz co, ja jak byłem młody, to ja bardzo dużo jeździłem konno pod Warszawą i to nie wynikało z tego, że moi rodzice mnie do tego namawiali, ja po prostu bardzo chciałem. Potem gdzieś się to przerwało, ale zostało we mnie coś takiego, że ja po prostu się koni nie boję. Czuję, jak można do nich podchodzić. Ja w ogóle bardzo lubię zwierzęta. Kiedyś chciałem być weterynarzem. Ostatnio właśnie jechałem z bratem samochodem i powiedział mi: Szymek, czy pamiętasz, jak ty chciałeś być weterynarzem? Ja sobie pomyślałem, pamiętam. I co się stało z tym wyborem? Dlaczego on przepadł? Bo przecież to tak wspaniała praca, pomoc czworonogom, zwierzętom przede wszystkim. Zawsze, aha, o czystym sercu. Dobrze, to podprowadziłeś mnie przy okazji do pytania kolejnego, aczkolwiek nie gniewaj się, ale muszę to przypomnieć, bo może państwo do końca tego nie wiedzą, że należysz do największego w Polsce rodzinnego klanu artystycznego. Policzyłam, ile osób wchodzi w skład tego klanu i nikt was nie przebije. Macie po prostu pierwsze miejsce na tej liście. No, tak. Myślę, że nie tylko w Polsce. Ja mam wrażenie, że to jest ewenement na skalę światową. Zupełnie się tego nie wstydzę, a jestem z tego, powiem szczerze, bardzo dumny. Wspieramy się niesamowicie, dlatego że wiemy, że jeżeli my sobie nie pomożemy, to nie jest tak, że ciężko będzie nas zaakceptować z zewnątrz, ale rzeczywiście często dosyć na początku słyszeliśmy, że może nam było łatwiej, ale my wszyscy bardzo ciężko pracowaliśmy na to, co osiągnęliśmy. I to nie wynikało z tego, że ktoś nas do tego zmuszał. Każdy z nas tego pragnął, dlatego że robimy dokładnie to, co mieliśmy robić w życiu, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma czegoś takiego jak przypadki. I braliśmy to zawsze na serio. kochamy to, co robimy. To jest ogromna część nas. Ja widzę, ile Mary, moją siostrę bliźniaczkę, kosztuje tworzenie, ile kosztują nowe płyty, ile Jaśka, jak on znika w trakcie kręcenia filmów. Jego nie ma, nie jesteś w stanie się skontaktować. Mnie, bo często na barki są mi zrzucane, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, role, które są po prostu bardzo trudne. Jestem chłopakiem świeżo po 30 i biorę to na siebie, bo to uwielbiam, ale my wszyscy płacimy za to ogromną cenę. Na samym początku, jak słyszałem, a było wiele takich słów, to wydawało mi się, że było to raniące, ale to bardzo mi na koniec, myślę, mi i nam pomogło, dlatego że strasznie się zespoliliśmy i stanowimy taką grupę wspierającą się. Każdy z nas się zmienia, my się też starzejemy, dojrzewamy, co jest bardzo dobre. Nie jesteśmy już tak samo historyczni, na niektóre rzeczy już tak samo nie reagujemy jak kiedyś. Ale dzięki temu potrafimy spojrzeć z boku na siebie i dzięki temu też mamy jakąś taką większą dozę tolerancji. Ja pamiętam, jak obejrzałem pierwszy film kinowy Jaśka, Salę Samobójców. I ja pamiętam, że miałem tyle do powiedzenia na ten temat, że to mi się nie podoba i to mi się nie podoba. Nie wiem, jakoś tak rościłem sobie prawo do krytyki. Teraz po latach, kiedy sam wiem, co to znaczy wykreować coś swojego, rzucić się ze swoim projektem jakby w stronę widowni, w stronę słuchaczy, w stronę krytyków, to jedyne, co mogę zrobić, to szalenie go wspierać, tak jak to zrobiłem w Wenecji, kiedy uważam, że mnie bardzo potrzebował, gdzie było pokazywane Boże Ciało i zjawiłem się tam następnego dnia i wspierałem go w tej premierze. Może to zabrzmi pysznie czy dumnie, ale ja dokładnie wiem, o czym mówisz. Ponieważ znam państwa dosyć dobrze. Pamiętam, jak z bliźniaczką Marysią biegałeś jeszcze w rejtuskach po dużym domu, po drugiej stronie Wisły. My zresztą mamy takie wrażenie, że się wychowaliśmy prawie w budynku na Myśliwieckiej w Warszawie. Tak? No bo mama. Trójki, bo moja mama pracowała w Polskim Radio. Jak właśnie tutaj czekałem na nasz wywiad, te fotele nawet są dokładnie te same, które były wtedy. Tak, tak. Dokładnie te same, które były wtedy. Pamiętam, że dostawaliśmy szału, dlatego że to były ciągnące się godziny siedzenia w ogródku na dole. To było nie do wytrzymania, no ale mama musiała wykonywać swoją pracę, a myśmy sobie radzili, bo znowu byliśmy w kupie. Mama to oczywiście Gina Komasa, zarówno mama, jak i siostra wspomniana Marysia, czyli Mary, śpiewają, oczywiście nie barytonem, no i też nie występują w operze. A ty pamiętasz moment, w którym usłyszałeś, że dysponujesz tym rodzajem głosu? Wiesz co, mi się wydaje, że ja zawsze wiedziałem, że ja chcę śpiewać. Pomimo tego, że grałem na wiolonczeli, to jednak jakby to pudło rezonansowe wiolonczelowe, no to nie była moja forma komunikacji ze światem. Ale ta moja droga ma strasznie dużo wspólnego z moją osobowością. Mhm. Ja byłem też takim chłopakiem, który dużo poszukiwał. Ja jestem taki otwarty na ludzi, ale tak naprawdę jestem szalenie nieśmiałym facetem. I zajęło mi to wiele lat, żeby to zrozumieć, ale żeby też nie mieć pretensji do siebie o to, że czasami potrzebuję trochę więcej czasu, żeby się z czymś oswoić. Czasami ja potrzebuję popatrzeć z boku. Kiedyś nie rozumiałem, dlaczego ja nie mogę wlecieć od razu, zapanować całą salą. Moje pierwsze w ogóle styczności z produkcjami operowymi wiązały się z tym, że ja na próbach nie potrafiłem przy innych śpiewakach w ogóle buzi otworzyć. Ja cały czas markowałem. To było nie do wytrzymania. Dyrygenci dostawali szału, dlatego że oni nie wiedzieli, jak ja śpiewam. I musiałem przeskoczyć siebie parokrotnie, wiele razy, żeby robić to, co kocham. Pomogło mi to tylko, ten zawód bardzo mi pomógł odnaleźć też siebie. A wracając do barytonu, na pewno też do gdzieś niedawna nie przywiązywałem takiej uwagi do tego, jaką mam barwę głosu. I dopiero jak wydałem solową płytę, powiem szczerze, że cieszę się, jestem bardzo dumny, że jestem posiadaczem tak wyjątkowej barwy, tak ciepłej, która właśnie wielu osobom przypomina dźwięk wiolonczeli. Więc nawet Wall Street Journal w Stanach Zjednoczonych powiedział, że mój głos brzmi jak wiolonczela. Nie mając zielonego pojęcia. Więc no, tak jak powiedziałem, nie ma przypadków, to musiało tak być. Ja kochałem występy. Moi rodzice wychodzili do pracy, ja udawałem, że jestem chory. Wychodziłem u nas na podwórko i po prostu śpiewałem notorycznie. Nie śpiewałem do tego stopnia, że pani Ela, sąsiadka, zadzwoniła do mamy i powiedziała, że ona nie jest w stanie tego po prostu wytrzymać, bo jest jeszcze rano i ona nie może spać, a przecież ja powinienem mieć te 40 stopni gorączki, leżeć w łóżku. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do porządku dziennego nad faktem, że jesteś barytonem. Ja nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale gdzieś przeczytałam, że barytony dzielą się na różne barytony. Czy to jest w twoim przypadku jakoś określone? No właśnie, ja jestem tym tak zwanym starym, pełnym barytonem, czyli ja nie jestem ani ani głosem lirycznym, ani głosem cięższym, ani niższym barytonem. Ja jestem tym pełnym. I rzeczywiście mój repertuar to jest repertuar, który przychodzi od bardzo wysokich partii do partii, które są praktycznie przeznaczone dla najniższego głosu męskiego, czyli basowego głosu. I one nie sprawiają mi problemu, powiem szczerze. Dlatego też często byłem mylony, czy jestem basem, barytonem. Gdzieś ten label taki operowy wszedł, że ludzie bardzo chcieli gdzieś mnie wsadzić. I też mi to trochę czasu zajęło po studiach, żeby zrozumieć. Ja w ogóle się wyłączyłem po studiach na rok ze śpiewania, dlatego że ja byłem w jakimś takim historycznym momencie, ja w ogóle nie rozumiałem, co się dookoła dzieje. Wcześniej wygrywałem konkursy międzynarodowe, a wygrałem ich 13, tylko i wyłącznie dlatego, że śpiewałem po prostu sercem. Mhm. I to się sprawdzało. A to wszystko, co działo się dookoła, ta biurokracja, to mnie nie interesowało. Mhm. No ale to jednak ma ogromny wpływ. Teraz się już do tego przyzwyczaiłem. Mm-hmm. Zrobiłem częścią gdzieś tam mojej osoby, ale to nie jest coś naturalnego dla mnie. Jestem trochę takim facetem, który jednak lata nad ziemią, a nie po niej stąpa. Ale cieszę się, że tak się wydarzyło. Potrzebowałem tego czasu. Absolutnie, jak śpiewała Edith Piaf, niczego w życiu nie żałuję. Pięknie. Te wysokie tony usłyszeliśmy, bo przecież w Lamencie Hansa, możesz dokończyć to zdanie? To już w ogóle są dźwięki praktycznie kontratenorowe. Właśnie. Więc to w ogóle jest niesamowita historia z tym Lamentem Hansa. Rzeczywiście on się stał takim ogromnym przebojem. Na początku był przebojem Czarodziejskiej Góry, która została wystawiona na Malcie i stała się pozycją już teraz, tak mi się wydaje, środowiskowo, myślę, że pozycją kultową. Absolutnie nie wstydzimy się tego słowa. Ogromny żal, że nigdy nie zostało to zarejestrowane. Zostało to w pamięci słuchaczy, którzy mieli możliwość zobaczenia tego spektaklu, ale... Dwie arie jeszcze mamy gdzieś zachomikowane, czyli arię Kruka i arię Amerykanki, arię Klawdi. I dlatego jak podpisałem kontrakt z Warnerem i nagrywałem moją pierwszą płytę Polish Love Story, od razu pomyślałem, że muszę doprowadzić do tego, żeby ten lament nagrać Pawła Mykietyna, żeby on miał szansę gdzieś zarejestrowania. Dla mnie to jest ważne. Paweł jest absolutnie genialnym kompozytorem. Tych ludzi w obecnych czasach trzeba wspierać przez takie osoby jak ja i inni śpiewacy. Oni, taką mam nadzieję, też mogą żyć na następne pokolenia, bo tak naprawdę jak inaczej Lament Hansa by przetrwał? A dzięki temu stał się fonograficznym przebojem. Ja dostaję wiadomości instagramowe i facebookowe z całego świata. Mhm. Rzeczywiście jest on najchętniej ściąganą rzeczą z moich utworów na Spotify'u. No, cieszy mnie to niesamowicie. To może takie uzupełnienie, że mówimy o płycie Polish Love Story i na tej płycie właśnie znajduje się Lament Hansa z opery Czarodziejska Góra Pawła Mykietyna w reżyserii Andrzeja Chyry. Jak przypomniałeś, spektakl został zagrany 9 razy, a moje największe marzenie jest taki, żeby jeszcze był zagrany naście. 99 razy. Bardzo proszę, ale jestem realistką, więc na razie dążę do tego, żeby dało się odtworzyć scenografię. Ja w ogóle cieszę się, ja naprawdę cieszę się, że to było w 2015 roku, 4 lata temu. Ja w ogóle cieszę się bardzo, że to w ogóle doszło do realizacji. Ja cieszę się, że ktoś zaryzykował. I to się stało nagle ni stąd, ni zowąd w Polsce. Ale z drugiej strony właśnie ostatnio czytam biografię Cybulskiego i tak sobie myślę o tamtych szalonych czasach, gdzie on budził się, a śniadanie do łóżka przynosiła mu Brigitte Bardot, albo jak kochała się w nim Marlena Dietrich. I nagle ni stąd, ni zowąd czytam znowu, że Kawalerowicz wtedy robił Faraona, że popił i Diament, że Martin Scorsese nazwał to najważniejszym filmem jego młodości. I to jest dla mnie no coś niesamowitego, że w tym kraju cały czas jest wysyp. No jaki inny kraj może pochwalić się takimi talentami? I to w różnych dziedzinach, ale wciąż naprawdę wybitnymi jednostkami. Teraz powiedzmy, że jesteś tutaj tylko no dlatego, że otrzymaliśmy bardzo sympatyczny telefon z Teatru Studio w Warszawie, że przybywasz do Polski ponownie, bo przecież byłeś wczesną wiosną i u pani Magdaleny Piekosz wystąpiłeś w roli Orfeusza, tak? A tak. Prawda? No bardzo, to było bardzo, w tym roku. Bardzo miłe doświadczenie, które wyszło dosłownie, nauczyłem się partii w 6 dni, ale no pamiętałem pręgi Magdy i no bardzo chciałem wziąć w tym udział, nie będę ukrywał. No więc właśnie, że ponownie jesteś w Polsce w tym roku i że wystąpisz już w Warszawie i to po raz pierwszy z recitalem. No w mieście, w którym co prawda nie urodziłeś się, bo jesteś z Poznania, no ale tutaj chodziłeś do tej szkoły średniej, no i tutaj są twoi rodzice i tak, no, kawał życia tu spędzi. Kawał życia. Kawał krótkiego życia, co brzmi jak oksymoron. Wiąże się z tym miastem, myślę, że prawie wszystko. Największy wpływ widziałem, jak ono się rozwija, jak ono dojrzewa. Pamiętam zapchany sprzedawcami stadion 10-lecia, a pamiętam, jak jeździliśmy z Jaśkiem, kiedy ja podkradałem mamie pieniądze z portfela, 12 zł, jeździliśmy do kinoteki na rowerach, żeby oglądać Foresta Gumpa. Bardzo dobrze to pamiętam. Mamo, wybacz, ale nie wybacz. No i teraz nagle niesamowity powrót do teatru studio. Ta możliwość recitalu, która bardzo mi się spodobała, dlatego że ze śpiewem trzeba wychodzić do ludzi. Ja mam takie wrażenie, że środowisko operowe tylko mówi, albo bardzo często mówi, a nie tylko mówi, o tym, że trzeba wychodzić do ludzi, że trzeba zmieniać, że trzeba edukować, a szczególnie młodych, a potem nagle stąd i ząd wchodzą dokładnie w te same ramy. Jak ktoś chce wyjść z czymś nowym, to nie wiem, czy do końca, czasami tak, ale nie wiem, czy do końca spotyka się to z szalonym entuzjazmem. A podobają mi się pomysły młodych ludzi, właśnie takich jak osoby, które zarządzają Teatrem Studio. I uważam, że jest to fantastyczna inicjatywa. Trzeba to wspierać. Oni zrobili przecież wydarzenie zeszłego sezonu, czyli Madame Butterfly na Placu Defilad. Jestem dumny, że na następne wydarzenie muzyczne wybrali sobie recital, który zatytułowali Portret. No i zostawili mi tę wielką dowolność i w repertuarze, i w tym, co chcę reprezentować. Uwielbiam to, to zaufanie. Tak, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego pomysłu. Powiedzmy, że rozmawialiśmy jeszcze przed, ale państwo nas słuchają już po, czyli teraz jest ta pętla czasu. To zapytam w czasie przeszłym, co wybrałeś do tego oto recitalu, który odbył się w czwartkowy wieczór w Teatrze Studio na dużej scenie, przy dużej widowni? Wyszedłem od rzeczywiście tytułu Portretu, że przedstawię i pokażę trochę moją drogę. Nie miałem w pierwszym zamiarze włączenia jakiegokolwiek kompozytora polskiego, ale z drugiej strony pomyślałem, że na tych właśnie konkursach już wspomnianych zawsze dostawałem nagrody za dwie pieśni, a mianowicie był to Znaszli ten kraj Stanisława Moniuszki i Stary Kapral. I ja w tym recitalu jakby stawiam czoła, i to nie tylko przy okazji tego recitalu, ale i w ogóle, legendom, czyli mamy Malera, bo po wielkim roku Moniuszki następuje rok Gustawa Malera, mojego ukochanego, najwspanialszego kompozytora. Do tego dochodzi Rachmaninow, którego nie wyobrażam sobie nie włożyć, dlatego że ma tę nutę takiej tęsknoty, którą ja w sobie mam, więc jest to część mojego portretu. Pierwsza część kończy się Pulenkiem i jego bardzo mocnymi, agresywnymi, wulgarnymi, seksistowskimi pieśniami, Chanson Gaillard. Ale będziesz śpiewał po francusku. Oczywiście. No, no to możesz wulgarny. Aha, to się bardzo cieszę. A druga część to część trochę mojej podróży, która się zaczęła, jak skończyłem studia w Łodzi i wyjechałem na studia do Londynu. Tam poznałem lirykę wokalną, która szalenie mi się spodobała, bo była zbliżona mocno do takiej formy gdzieś tam musicalowej, bo ta liryka wokalna, no, wiąże się też z językiem, a ten język wiąże się z tym, że my jesteśmy jednak do niego przyzwyczajeni przez wokalistów popowych od lat, od klasyków do tego, co się dzieje teraz. I ta muzyka ma dużo z tym wspólnego tak naprawdę. I jest bardzo przystępna do ucha, jest szalenie wzruszająca i nigdy nie jest za długa, zawsze jest idealna w treści. To będą pieśni Finciego, Let Us Garlands Brings, oparte na tekstach Williama Shakespeare'a. Czyli sonety? Szczerze mówiąc, to wyrwane cząstki sonetu. To on to zgrabnie połączył. Też najważniejsze i dwie ostatnie pieśni Barbera, które są dla mnie szczególnie ważne, dlatego że te pieśni robiłem z Leontine Price, kiedy studiowałem w Stanach, i to jest najwybitniejsza śpiewaczka operowa, afroamerykanka, wspaniały sopran, no niesamowita osobowość, i ona opowiedziała mi wiele o tych pieśniach, bo one były napisane dla niej przez Barbera. I mam przez to jakieś takie poczucie, żeby przedstawić je słuchaczom, dlatego że tam mam też parę takich historii związanych z powstawaniem tych pieśni, które są szalenie interesujące dla słuchaczy, których nigdy nie przeczytają nigdzie. Są bardzo prywatne, są wręcz intymne, niezwykle dramatyczne. Taki swój recital zaśpiewałem w Polsce rok temu w NFM-ie, który został przyjęty znakomicie i zaliczony do najlepszego recitalu sezonu tam we Wrocławiu, przy wypełnionej widowni. I muszę powiedzieć, że ta forma właśnie rozmowy z publicznością, bo ja muszę też z ludźmi się połączyć. To wynika z mojej osobowości, to nie jest coś sztucznego, ja po prostu mam potrzebę rozmowy. I właśnie tak porozumiewam się z publicznością podczas recitalu, że opowiadam o tym, jak te pieśni powstały, jaki ja mam stosunek do nich, opowiadam też o tym, o czym nie opowie program koncertowy. Czasami to ładnie nazwać, jak te pieśni Pulenka, że treści były skandaliczne. Ja mówię, jak jest. Nikt nie chciał ich wykonywać, były absolutnie skandaliczne. Recital ten kończę najbardziej historycznym utworem pieśniarskim, czyli pieśnią Schuberta Król Olch. Tutaj rzeczywiście, no, jest takie spotkanie dla mnie z legendą pieśni, ale też przedstawienia tego na swój sposób. Ja się tego nie boję, dlatego że wykonałem moją pracę domową a propos tego. To są godziny przygotowywania nie tylko języka, ale też interpretacji tego utworu. Tak naprawdę nawet nie godzina, mówiłbym tutaj o latach. Więc takie recitale, takie spotkania z publicznością jest to coś zupełnie innego niż opera. Ja kocham scenę operową, ale te recitale też wiążą się z tym, że jest to bardziej intymne. Ja mam w sobie jeszcze ludzi, których spotykam na mojej drodze. Oni są dla mnie bardzo ważni. Tworzą moją osobę, mają na mnie ogromny wpływ. Nawet jak wydaje mi się, że negatywny na samym początku okazuje się zbawienny. I dzięki temu też taki recital jak ten o nazwie Portret może powstać. Bo gdyby nie oni, tego portretu mojej osoby by po prostu nie było. I też dedykuję czasem niektóre z tych pieśni osobie, która miała na mnie wpływ w danym momencie mojego życia. To jest recital w Teatrze Studio, który już jest niestety za nami. Nadzieja, że w Warszawie pojawisz się, a że na pewno kiedyś pojawisz się w Warszawie w Teatrze Operowym. To znaczy, że tutaj będziemy mogli posłuchać i zobaczyć, jak wykonujesz swoje partie. Teraz pytanie o relacje między tym, co dzieje się w śpiewie, a tym, co dzieje się w grze na scenie. Wymieniłeś tak bardzo skromnie trzy uczelnie, bo jedna w Łodzi, jedna w Londynie, jedna w Nowym Jorku. Uczyłeś się również aktorstwa. Oczywiście masz te kwibutaty, jeszcze nie wspomnieliśmy. Byłoby uczciwie przypomnieć twojego wspaniałego taty, pana profesora Wiesława Komasa. Jeszcze jest Zosia Komasa. I jeszcze jest paru członków rodziny, ale taki ukłon w stronę rodziny. Więc... No, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Otóż to. Ostatnio sporo rozmawialiśmy o tym, czy śpiewak ma obowiązek umieć zagrać rolę dramatyczną, co więcej, powiedzieć ją, wypowiedzieć. Dla mnie mam wrażenie, że jest to czasami nawet ważniejsze niż warstwa samego śpiewu. Zresztą na samym początku mojej drogi operowej wielokrotnie było mi to wypominane, że za dużo jest grania, a za mało śpiewania. Ten dramatyzm tak mnie pchał czasami, że wydawało mi się naturalnym, że w momencie, kiedy ktoś śpiewa o miłości, o zdradzie, śpiewa to prawie szeptem. Nie spotykało się to ze zrozumieniem, co z kolei teraz rozumiem ja. Więc żeby to miało sens i żeby to miało jakieś ramy, ten dźwięk musi mieć swoisty kolor przeznaczony dla opery, ale trudno mi jest w ogóle mówić o tym, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale no ja byłem jednak inaczej chowany. Ojciec cały czas odgrywał jakieś role u nas w domu, więc ja akademię teatralną przeszedłem od 8 roku życia. Mi się wydawało, że to jest naturalne środowisko, jak tata coś nam odegra, zacznie coś tańczyć przy śniadaniu i potem mówi, a teraz ty wstań i udawaj mandarynkę. No to dla mnie to było naturalne środowisko. Tak widziałem życie. Ja dopiero potem się dowiedziałem, że to wcale tak nie wygląda. Że na przykład może być cisza przy śniadaniu, w której ja się nie mogę odnaleźć, ale tego mnie życie nauczyło. Teraz jakoś to się wszystko razem połączyło. Ja też tej nieśmiałości się nie to, że pozbyłem, ale potrafię z nią sobie radzić. I ja jestem młodym facetem, a rzeczywiście w operze, i to też myślę nie jest przypadek, wracając do tego, gram postaci, tak zwany niezły ciężki kaliber. Ostatnio w Stanach zagrałem ojca Hansa, który... Nie Castorpa, nie mylić. Nie Castorpa z Czarodziejską Górą, chociaż ten Hans już do mnie po raz trzeci wraca, bo w Palermo grałem też Hansa w operze Gisela. I ta rola została specjalnie napisana dla mnie przez Stephena Wadsworth'a, który odpowiada za libretto ostatniej opery Bernsteina, The Quiet Place. I my się znamy ze Stevenem, dlatego że Steven był moim nauczycielem aktorstwa i Steven wiedział, na co sobie może ze mną pozwolić i on gdzieś tam do granic możliwości wykorzystał moje możliwości i niesamowicie precyzyjnie ze mną pracował. To było 8 godzin codziennej pracy, minus 40 stopni mieliśmy wtedy w Chicago i siedziałem tam chyba przez prawie 2 miesiące z samych prób. I naprawdę w pewnym momencie miałem takie poczucie, że ja już nie jestem Szymkiem Komasą, tylko że ja naprawdę jestem tym facetem z bagażem. Przestałem się zupełnie golić, przestałem chodzić na siłownię, zacząłem żyć w tamtym świecie. Naprawdę i to mnie zaprowadziło w takie dosyć niebezpieczne rewiry, o których ja nie miałem pojęcia. A z drugiej strony na koniec wydawało mi się, że nic się tak naprawdę w trakcie spektakli, których było 5, załadowanej wręcz widowni, która przylatywała z całych Stanów, wydawało mi się, że nic się nie dzieje tak naprawdę. No oczywiście zdawałem sobie sprawę, że dzieje się bardzo dużo, dlatego że na koniec wyjmuję rewolwer i popełniam samobójstwo przy mojej córce 7-letniej, co ma wpływ ogromny na jej całe życie. Ale w czasach, w których się to odbywa, czyli w 1945 roku, w momencie tej nowej energii po wojnie i do tego w momencie, w którym jeszcze choroby psychiczne, takie jak schizofrenia, takie jak bipolarność, nie są rozwiązane, nikt tego nie rozumie, to mój bohater nie potrafi się w tej rzeczywistości odnaleźć. I no, rola kompletnego tyrana, rola człowieka okrutnego, a z drugiej strony znalezienie w nim elementów, które są bardzo wzruszające. I gdzieś tam właśnie to, że ja się tak bardzo szybko wzruszam, musiałem odnaleźć w sobie tego okrutnego człowieka, tego tyrana, ale muszę ci powiedzieć, że to było tyle niesamowite doświadczenie, że po spektaklach przychodzili do mnie tłumnie ludzie, którzy naprawdę szczerze płakali. Nigdy mi się to nie zdarzyło, ja nie wychodziłem z tej garderoby przez półtorej, przez dwie godziny, dlatego że każdy przychodził, ja też nie potrafiłem odmówić, ale każdy miał jakąś historię z tym powiązaną. Na każdym spektaklu był taki ogromny facet, miał ze 2 metry wzrostu i przyszedł do mnie i zaczął tak płakać i powiedział mi, że dziękuję mi za to, dlatego że zobaczył swojego ojca, ale wtedy jak ojciec żył, on nie rozumiał, co się dzieje, a dzięki temu miał możliwość spojrzenia na to, że jego ojciec był chory, że on się zmagał i dzięki temu potrafi mu wybaczyć. Więc wracając do tego, o czym rozmawiamy, o aktorstwie w operze, jeżeli jest artysta otwarty, jeżeli jest fantastycznie prowadzony, on może zmienić życie wielu słuchaczom. Niektórzy mówią, że opera to stara forma sztuki, ale ja wierzę, że w dobrych rękach nie możemy tutaj mówić o żadnym czasie. Mówiłbym tu o przestrzeni, mówiłbym tu o emocjach. Muszę teraz coś zrobić, żeby było troszkę weselej. No, Stanley Kowalski to też nie jest przyjemniaczek. Ale z drugiej strony ja muszę ci powiedzieć szczerze, tramwaj zwany pożądaniem. Rola bardzo trudna, a z drugiej strony jest coś takiego w tej roli, że nie było mi wbrew pozorom trudno ją zbudować. Tam jest dużo rzucania tortem na scenie. W jednym momencie nawet, w związku z tym, że przebieram się w słynną satynową piżamę przed sceną bójki tak zwanej z Blanche. Nawet można zobaczyć mnie przez chwilę nago, ale jest coś w tym takiego, że jest to wszystko tak organiczne w tym spektaklu i tak naturalne, że ja się niespecjalnie męczę. Jedyną rzeczą, jaką męczyłem się w trakcie powstawania tego spektaklu, to było to, że ja nie miałem po prostu osoby, z którą gram tę rolę. Ja byłem sam i jestem sam. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na spektakl 26-27 października w Łodzi. Spektakl właśnie otrzymał 6 nagród Jana Kiepury dla najlepszego spektaklu w ogóle w Polsce i dla Joanny Woś za rolę Blanche. I tak to wszystko jest okej, dlatego że ta rola Stanleya Kowalskiego uwalnia. To jest rola wolności ciała, ja to tak nazywam. Jedyna rzecz rzeczywiście to jest to, że ja mam po prostu potworne zakwasy. Ja ganiam tam te wszystkie bohaterki od ściany do ściany i latałem do Stanów, bo miałem próby do opery w Stanach Zjednoczonych. Przylatywałem do Łodzi i próbowaliśmy tramwaj, więc to było w ogóle jakieś istne szaleństwo, ale no jak pojawia się możliwość występu w tramwaju zwanym pożądaniem, to nie można powiedzieć nie. Kto napisał muzykę? André Previn. Myślę, że musimy za moment kończyć. Niestety, nie powiedzieliśmy, że w Teatrze Studio Portret współtworzysz z akompaniującym ci człowiekiem. Tak, Michałem Rotem, z którym znamy się już lata całe. Wygraliśmy też parę międzynarodowych kameralistycznych konkursów razem. Michał jest topem topów. Absolutnym w Polsce. Jest to chyba najwrażliwsza dusza przy fortepianie, z jaką miałem do czynienia. Do tego chłopak, który niesamowicie propaguje polską muzykę współczesną. Nagrał dopiero co z Duksem całą płytę wiolonczelowo-fortepianową Sonat Weinberga. Autora słynnej opery. Pasażer. Więc dobrze, to było takie uzupełnienie, a teraz jeszcze podpisałeś ważny kontrakt z dużą firmą, który no zobowiązuje cię do czegoś. Zobowiązuje mnie do nagrania paru płyt, z czego się bardzo cieszę, dlatego że mam wrażenie, że ja mam wiele do powiedzenia. Ja w ogóle byłem, tak mi się zdarzyło, ja nie wiem, czy o tym się mówi, czy o tym się nie mówi, ale jakoś tak moja droga w pewnym momencie wpadła w ręce jasnowidza. I ten jasnowidz powiedział mi, że absolutnie będę śpiewał w operze, tylko że ja będę robił w ogóle różne formy komunikowania się z widownią. A ja nawet nie mówiłem temu jasnowidzowi, że jestem śpiewakiem operowym. To było dobre. Czyli on się spotkał po prostu z człowiekiem, który potrzebuje znać swoją przyszłość? Tak. Nie wiem, jakoś tak wyszło. Na początku zrobiłem to dla tak zwanego fanu, ale muszę powiedzieć, coś w tym było. No i ten kontakt z Warner Classic to jest też taka forma niesamowitej promocji mojej osoby. Powiedzmy sobie szczerze, Warner oczywiście to jest jedna z najbardziej prestiżowych wytwórni świata. Warner ogólny, a Warner Classic jest troszeczkę mniejszy i dzięki temu koncentruje się też bardzo na swoich artystach i dba bardzo o nich. Ta cała promocja Polish Love Story przerosła nawet moje oczekiwania, jak potem obliczono wzmianki medialne, wywiady i wszystko to, co się działo przy okazji promocji. no to powiedzieli, że miałem dokładnie takie, na jakie sobie mogą pozwolić artyści popowi. Bardzo mnie to cieszy. To było dokładnie to, co chciałem uzyskać. Nie dlatego, żeby być w internecie i żeby swoją twarz oglądać na stronach internetowych, ale dlatego, żeby komunikować się, tak jak od samego początku powiedziałem, z ludźmi, którzy z operą mają niewiele wspólnego, są młodzi, ale chcą się czegoś dowiedzieć. Ja chcę im pomóc ją zrozumieć, chcę, żeby wiedzieli, że taki chłopak jak ja to jest ten chłopak, który śpiewa operę i to pomimo tego, jaką legendą jest Luciano Pavarotti, no to ani nie wyglądam jak on. To nie jest jakby negatywne, co ja mówię, tylko po prostu chcę też powiedzieć, bo niektórzy ludzie przez to sobie myślą, aha, to taka stara forma, a to mnie to nie za bardzo interesuje, to nie jest dla mnie. To wcale tak nie jest. Opera jest absolutnie dla wszystkich, tylko ona potrzebuje na chwilę, dosłownie na chwilę, ona potrzebuje tej pomocy słuchacza, ona potrzebuje takiego delikatnego zrozumienia, otwartości i oderwania się od Instagrama i Facebooka dosłownie na chwilę, żeby zamknąć oczy, odpłynąć w tej muzyce. Więc te płyty to będzie moja taka komunikacja ze słuchaczami. Powstaną jeszcze 4. Bardzo się cieszę. Ta pierwsza Polish Love Story, dlatego że jestem stąd i chciałem pokazać, skąd pochodzę. To jest to, co mogę dać od siebie światu. A druga już myślę, że będzie typowo hitowo operowa, ale podana... No, podana na mojej tacy, czyli troszeczkę inaczej. Cudownie. Czyli z Warszawy wracasz do Austrii. To już mam fajny koniec. To ja bardzo dziękuję. Szymon Komasa był naszym dzisiaj specjalnym gościem. Potrzebowałabym jeszcze godziny, no ale trudno. Wszystkiego, jak mówi klasyk, mieć nie można. To zakończę w ten sposób. Na koni. Mam nadzieję, że nie trojański. Magazyn bardzo kulturalny. Pierwsze teatralne premiery sezonu. Ten temat wciąż aktualny, choć za nami połowa października już. I oto na przykład w Teatrze Tomasza Karolaka Imka w Warszawie Tomasz Mann pracował nad własną sztuką pod tytułem Idę, tylko zimno mi w stopy. Autor i reżyser jest z nami. Zazwyczaj, Tomku, żartujemy. Dzisiaj bardzo serio. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale nie jesteś sam w studiu, oczywiście nie licząc mojej osoby. Jeszcze przez moment zażartowałam, ale próbujemy wrócić na właściwe tory. Dobry wieczór, Marcin Marzec. O premierze w Teatrze Imka, która odbędzie się jutro, nietypowo w poniedziałek, 21. Tak, jest to historia Grzegorza Przemyka, czyli chłopaka, który został zamordowany przez funkcjonariuszy MO w 1983 roku. I w tym spektaklu staramy się jakby zrekonstruować te wydarzenia i zadać pytanie sobie i wszystkim, do jakich kroków jest w stanie się posunąć władza, żeby zabić prawdę. Grzegorz Przemyk był licealistą, miał 19 lat, zmarł pod wpływem zadanych mu ran 14 maja 83 roku. W parę dni później odbył się pogrzeb, który był gigantyczną manifestacją. Zanim doszło do premiery w Imce, sztuka twoja odbyła stosunkowo długą drogę, Tomku. Najpierw udało ci się zrealizować słuchowisko, nagrodzone nawet na festiwalu Dwa Teatry. Tak, droga zaczęła się od spotkania mojego z Redbudem Klinstrą, który ponad 2 lata temu zaproponował mi, żebym napisał dla niego tekst. I wybrał właśnie książkę Cezarego Łazarewicza, czyli Żeby nie było śladów, że mi ją przeczytał i zastanowił się, czy można coś z tym tematem zrobić. Książkę zresztą nagrodzoną NIK. I powiedziałem Redbudowi, że są dwie drogi. Albo robimy jakby adaptację znakomitej książki. Reportażu. Artystycznego, można powiedzieć. Mhm. Albo ja na podstawie tych wydarzeń i tego, co nie napisał Czarek w swojej książce, napiszę swoją sztukę. Wybraliśmy ten drugi wariant. Redbud Klinstra miał być reżyserem, a zarazem aktorem. Ten tekst zaprezentowaliśmy Tadeuszowi Słobaciankowi, jednak on nie przyjął tego tekstu. I ja po takich uwagach też Tadeusza napisałem nową wersję, bo szkoda mi było po prostu tak dotkliwego tematu. No i teraz przejdźmy do tego, co pokażesz jutro w Imce. Przyglądamy się z minuty na minutę, jak doszło do tego śmiertelnego pobicia, ale też pokazujemy okoliczności, które temu towarzyszyły, czyli o której godzinie wyszedł z domu, z kim się spotkał, jak to mniej więcej wyglądało. Mówisz mniej więcej, bo... To mniej więcej jest więcej. Cała rzecz właśnie polega na tym, że siedzący tutaj obok mnie Marcin Marzec, grający rolę przyjaciela, czyli Cezarego, zwanego filozofem, przyjaciela matki oraz przyjaciela Przemyka, był jedynym świadkiem tego zdarzenia, ale właśnie to mniej lub bardziej wychodzi w szczegółach, ponieważ nie był do końca świadkiem, ponieważ był przed drzwiami miejsca, gdzie był torturowany Przemyk i słyszał tylko odgłosy. Generał Kiszczak oraz jego ekipa zadecydowali, że właściwie ten szczegół jest najistotniejszy, to znaczy nie widział, a tylko słyszał. Tak ubrali tą historię, że można powiedzieć, że właściwie dzięki temu zdarzeniu, że nie widział przyjaciel, tylko słyszał, została jakby przekłamana prawda. Za sprawą tego zdarzenia. Tak, za sprawą tego zdarzenia, ponieważ była sugestia, że mogło być dokładnie odwrotnie. To mógł przecież Grzegorz Przemyk bić funkcjonariuszy, więc daleko posunięta, że tak powiem, nieprawda w tym, co tylko słyszymy. Pan Marcin Marzec gra owego przyjaciela. Tak. Czy chciałby pan opowiedzieć o swojej roli? Przepraszam, pytanie brzmi dosyć kostycznie, ale nie widziałam spektaklu. Tak. Państwo domyślają się. Pan Tomasz, jak zaproponował mi w ogóle tę rolę, to chyba się też nie spodziewał tego, że pochodzę z brzegu, z bardzo małego miasta na Opolszczyźnie. Pan Cezary pochodzi z Radomia, czyli też z małego miasta. Tutaj jest taka dziwna zbieżność, bo ja w tej roli widzę, jak mógłby się potoczyć mój los. Kiedy wyjeżdżałem z brzegu, poszedłem do szkoły teatralnej do Wrocławia, a mogłem tam wcale nie trafić. Mogłem też trafić do Warszawy, mógłbym też spotkać uroczą 40-letnią poetkę, która by nagle stanęła mi na drodze i zawróciła całym światem. Tylko, że pan jest o wiele młodszy. Tak, więc... właśnie. Ale tutaj mówię, jakie mniej więcej mogły być emocje, czym on się kierował, ten człowiek tutaj. A to, że akurat go uwikłali cały system i ta akurat sytuacja uwikłała go w taki labirynt i taką karuzelę wszystkich wydarzeń, które tak naprawdę na koniec mu niszczą życie. I do dzisiaj jest człowiek, który nie potrafi się po tym wszystkim pozbierać chyba. Tak mi się wydaje. I moja postać też taka jest tutaj. On poprzez to, że go przesłuchuje, on wiedział, on wie o tym, ale ówczesny system był taki, że jemu tę prawdę tak po prostu wmówili. On powiedział swoje, oni przez 5 godzin kazali mu mówić coś innego. On powtarzał prawdę, a oni mówili, że kłamie. A przekonali? Nie. Nie przekonali. Wzięli pomysł z bajki, bo przedstawili właśnie Cezaremu 60 tak samo ubranych milicjantów. Tak. Jak ten, który bił z łokcia brutalnie Przemyka i niestety Cezary nie wybrał, ponieważ tak. Nie był w stanie, a to było jeszcze nagrywane na kamerę, w związku z tym był dowód, że on nie wie nawet jak wygląda ten właściwy zabójca. A pozostałe postaci, wypada zapytać o Grzegorza. Grzegorz Przemyk w naszym wyobrażeniu, w naszym przedstawieniu jest człowiekiem młodym, pełnym wolności. Można powiedzieć, że ma wolnego ducha, nie respektuje tego systemu, że też ma taką w sobie ignorancję, bezczelność. I to jest bardzo ciekawe, bo matka Barbara Sadowska mówiła o nim, że ona go nie wychowywała, dlatego że nie można wychować człowieka. To jest cytat z jej słów. Wyobraźmy sobie, że mamy socjalistyczne lata, a tutaj mamy do czynienia z właściwie taką rodziną kompletnie niestandardową, bo jemu, za przeproszeniem, można było robić wszystko. On w wieku 13 lat palił papierosy, pił wino. On się spotykał z największymi, jak wiemy, pisarzami, ponieważ dom Barbary Sadowskiej był otwarty. Grał na gitarze. Miał długie włosy, czuł się takim młodym bogiem. I jak milicjant go prosi o to, żeby pokazał dowód, on mówi, ja nie pokażę dowodu, ponieważ jestem wolnym człowiekiem. I właściwie przez ten ruch, że nie pokaże dowodu, spowodował lawinę. Sprowokował władzę. Przecież wiadomo, każdy przytomny człowiek wie, że nie należy szarpać kota za wąs. Jest to oczywiście też opowieść o matce, która właściwie po śmierci syna poświęciła się całkowicie sprawie, czyli chciała, żeby został osądzony ten system. No, ale zmiażdżył ją system. 3 lata po śmierci sama odeszła. Barbarę Sadowską będzie kreować Kasia Strączek, czyli aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Generała Kiszczaka gra Zdzisław Wardein. Rozpoczynając próby powiedziałam aktorom, że każdy ma rację i każdy też ma winę. Każdy ma rację? Każdy ma rację, tak. Aha. A czy mógłbyś jeszcze przedstawić pozostałych członków ekipy? Obsady? Adam Cywka gra sanitariusza. Bardzo ciekawa jest ta postać. Właściwie on wywrócił wszystko, ponieważ władza ówczesna zanotowała, że karetka na Chorzą jechała 7 minut, a normalnie z tamtego miejsca powinna jechać 4 minuty. I sanitariusze zapisali, że zachowywał się pacjent agresywnie i oni musieli użyć siły. Oni jeszcze? Tak, była taka adnotacja. W związku z tym władza to wykorzystała i właśnie posądzili sanitariuszy o to, że oni spowodowali śmierć Przemyka i sanitariusz niestety łamie się, dlatego że został zastraszony. Widzimy, że on pod wpływem brutalnych nacisków zmienia zeznania i przyznaje się do tego, czego nie zrobił. Jest też oczywiście śledczy, grany przez Marcina Przybylskiego. Jest też narzeczona Grzegorza Przemyka, jak wiemy, żyjąca pani Marzena, która bardzo pomogła Barbarze Sadowskiej. Joanna Wiśniewska kreuje tą postać. Jest milicjant, czyli ten oprawca, grany przez Macieja Kowalika. Lekarza kreuje Wiesław Cichy, aktor Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Ex-aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Tak, jest to też istotna postać, ponieważ to lekarz, który operował Przemyka. Syna kreuje Mateusz Kmiecik. Właściwie ma takie dwie role w tym spektaklu. Realistyczną i nierealistyczną, który przychodzi we śnie do swoich oprawców i ich spowiada. Scenografia, jak to w przypadku twoich spektakli, przygotowała twoja małżonka, czyli Aneta Piekarska-Mann i też należący do twojej ekipy Marek Otwinowski, przygotował bardzo szczególną ścieżkę muzyczną. Bardzo szczególną. Mamy dużo ambientów i mamy też dużo cytatów zupełnie w innym charakterze. Słucham. Ruch sceniczny Artur Dobrzański. Musimy już dzisiaj kończyć. A cały spektakl został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I mamy nadzieję, że będzie grany również poza premierą, czyli poza jutrzejszym wieczorem. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Marzec. Dziękuję bardzo. Aktor, który przybył do nas z Gdańska, oraz pan Tomasz Mann, który przybył do nas spod Wrocławia. Zapraszamy, dziękuję. A premiery sezonu 2019-20 ponownie za tydzień. Magazyn bardzo kulturalny. Tygodnik po dwutygodniowej przerwie czuje się, jakby wypadł z kolei, no ale próbujemy mu pomóc pozbierać się. W studiu, w finale tego wydania, pani, dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Tatera, wydawnictwo WAB. Otóż jakieś 2-3 tygodnie temu napisała do mnie pani, zapraszając do udziału w szlachetnej akcji. No ale nie zdążyliśmy wziąć w niej udziału. Z powodów oczywistych, zatem przynajmniej spróbujmy ją podsumować, opowiedzieć, jaka to akcja i powiedzieć również, bo już to wiemy, pani to ujawniła mi przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że no w jakimś sensie zakaźna czy zaraźliwa i chyba dobrze. A więc po kolei. Od jakiegoś czasu mieliśmy pomysł, żeby z okazji premiery którejś z książek urządzić akcję związaną z bibliotekami, bo wiemy, że one często mają problem z tym, żeby zdobywać nowe książki, szczególnie te mniejsze biblioteki, więc przy okazji naszej październikowej premiery książki Kasztanowy Ludzik postanowiliśmy zorganizować akcję społeczną, probiblioteczną. I 2 października postawiliśmy w centrum Warszawy na ulicy Marszałkowskiej przy pasażu Wiecha plastikowy kubik, który trzeba było zapełnić do końca kolejnego tygodnia, czyli do 13 października, kasztanami. I mógł to zrobić absolutnie każdy, kto obok przechodził, albo wręcz celowo przyjechał z tymi kasztanami do centrum. I wtedy założyliśmy sobie tak, że przy osiągnięciu celu 1000 bibliotek dostanie książki. 1000 bibliotek? W Polsce. Jeżeli uda się zapełnić kubik, a wiemy, że się udało, więc właściwie mogę z dumą ogłosić, że 1000 bibliotek dostanie od nas zestaw książek. Na początku stycznia będziemy je wysyłać, a teraz mamy czas właściwie do końca roku, żeby ogarnąć logistykę, czyli wybrać konkretne biblioteki, porozumieć się z wojewódzkimi bibliotekami jako takim wsparciem merytorycznym, żeby nam pomogli wybrać, no i zrobić listę wysyłkową, co będzie największym wyzwaniem całej akcji chyba przy takiej liczbie bibliotek. No, sami państwo zgotowali sobie, przepraszam. tak. Pokazuje ten los. Niemniej to rzeczywiście jest bardzo szlachetna akcja czy inicjatywa. Tylko właśnie jest pytanie, czy biblioteki rzeczywiście potrzebują książek? Tak, już sam odbiór tej akcji był wspaniały, bo zaraz po wypuszczeniu pierwszych informacji medialnych dostawaliśmy naprawdę dziesiątki wiadomości, maili, telefonów od bibliotek właśnie. Co oni mają zrobić, żeby wziąć udział w akcji? Jak mogą zyskać te książki właśnie z naszej strony? To naprawdę potrzeba jest. Ale w zasadzie te biblioteki nie musiały brać udziału w akcji, to znaczy mogły być beneficjentami jej. Po prostu nie dla wszystkich było to jasne, czy one mogą się jakoś przyczynić, czy po prostu muszą czekać, żeby być ewentualnie wybranymi. Część z nich na tyle się zaangażowała, że wręcz zachęcali, czy to na swoich stronach, czy w swoich mediach społecznościowych, do udziału w akcji, pisząc publiczne apele, że jeżeli ktoś jest w Warszawie lub będzie w Warszawie w trakcie trwania akcji, to ma rzucić kasztany na ich rzecz. A wśród tych bibliotek warszawskich nie ma? Są też, oczywiście, tylko my też trochę wzięliśmy takie założenie, że chcemy dotrzeć do bibliotek małych, niedofinansowanych, z takich regionów, gdzie jest trudniej po prostu troszeczkę. Podzielimy oczywiście te książki porówno, żeby nie było, każdy region dostanie taką samą pulę, ale jednak chcielibyśmy, żeby trafiły one głównie do bibliotek, gdzie one są po prostu bardziej potrzebne. Gdzie nie ma na przykład projektów z budżetu partycypacyjnego, gdzie często się kupuje książki, gdzie nie ma takiego wsparcia od samorządów. Jest to wyzwanie, żeby teraz zadecydować, gdzie dokładnie mają trafić te książki. A rozpracowali Państwo prawną stronę, ponieważ ja, mając mnóstwo książek, rzeczywiście bardzo chętnie podzieliłabym się z bibliotekami. Oczywiście czyniłam to przez lata, ale to było jakoś tak troszkę na zasadzie takich prywatnych znajomości. A później dowiedziałam się, że to nie jest wcale takie proste, bo biblioteka nie może przyjąć ode mnie książek, bo jest to forma darowizny. Tak. I co się dzieje, kiedy ktoś podaruje na przykład 1000 książek? Ja mogłabym spokojnie 1000 książek komuś przekazać, tylko u nas jest trochę prościej, ponieważ my obdarowujemy 1000 bibliotek, ale tego w sumie na jedną bibliotekę nie będzie dużo, więc nie przekracza ta darowizna żadnego progu, który, że tak powiem, jest dla nas problematyczny. Mamy zresztą prawnika, który z nami wszystko konsultuje, więc tutaj wszystko będzie w porządku prawnym. Czyli dla mnie rada jest taka, że powinnam do, powiedzmy, 50 bibliotek po jednej książce, czy po albo trzy. W czasie rozłożyć, może nie wiem, jak to wygląda prawnie. No to był oczywiście żart, ale szczerze mówiąc, no, nie zastanawiam się nad statusem, nad sytuacją bibliotek współcześnie, bo wciąż mam wrażenie, że coraz rzadziej też nie tylko czytamy, czy coraz mniej czytamy, tylko też sięgamy coraz rzadziej po książki, bo mamy inne możliwości pochłaniania literatury. To fakt. Jednak ciągle biblioteki są odwiedzane, ciągle mają swoich wielkich fanów, bo to też było widać właśnie w komentarzach osób, które nas dopytywały, czy mogą zgłosić bibliotekę, czy mogą zasugerować swoją ulubioną, czy tam swoją regionalną, więc potrzeba w narodzie ciągle jest. I mam nadzieję, że nigdy nie zgaśnie, bo to jest bardzo zacny przybytek. Dodajmy jeszcze, że ów kasztanowy ludzik to... Symbol. Jest to symbol, który pojawia się na miejscach zbrodni. Generalnie oznacza on, że jeżeli zobaczy się kasztanowego ludzika w swojej okolicy, to może być już dla nas za późno. No tak, ale to jest książka człowieka, który nie jest znany w Polsce, aczkolwiek uprawia gatunek bardzo dobrze znany i w dodatku skandynawski. Tak, zgadza się. Autor jest Duńczykiem, jest scenarzystą, autorem scenariusza do serialu The Killing, który był bardzo popularny i to jest jego powieściowy debiut. Napisał thriller, który naprawdę z miejsca zdobył serca polskich czytelników. Niesamowity był odbiór w pierwszych recenzjach i ciągle jest tak samo pozytywny, że jest to thriller, którego dawno już na polskim rynku nie było. Właściwie od czasów Millennium nie widziałam tak pozytywnych recenzji. Gratulujemy intuicji. Dziękuję. Że tę książkę należało wydać. No oczywiście doskonale znany jest ten skandynawski grunt, ale to głównie Szwedzi. Tak. Tutaj są nam znani doskonale, a pan Søren Sveistrup. Pewnie nam przyda się to nazwisko. No i przede mną zdjęcie pewnego przystojniaka, czyli aktora, który na początku z mojego doświadczenia wynika, był aktorem teatralnym głównie, no a teraz jest gwiazdą wielu, wielu filmów. Domyślam się, że bardzo pomógł tej akcji. Tak, zdecydowanie. Zastanawialiśmy się, kto mógłby być człowiekiem, który wspomoże rozruch akcji, no bo jednak nie ukrywajmy, że znana osoba zawsze pomaga na początku, zanim informacja pójdzie szerzej w świat. I poprosiliśmy pana Piotra Stramowskiego o włączenie się do tej akcji. Zainteresował się bardzo, książka się mu podobała, więc stwierdził, że tak. I dzięki temu mogliśmy nakręcić wspólnie zwiastun filmowy, który był takim przyczynkiem do startu. Był pierwszą informacją, która poszła z naszej strony w świat. I on zachęcał do zbierania kasztanów, do wrzucania ich do kubika i aktywnego pomagania biblioteką w ten sposób właśnie. Muszę powiedzieć, że taka twarz tytułu książki ukazującej się może w przyszłości być bardziej pomocna książce niż recenzja. No nie ukrywajmy, recenzji jest mnóstwo i czasami trudno jest wybrać na ich podstawie, więc dla niektórych może być to czynnik, który zainteresuje bardziej książką. Panie Piotrze, bardzo panu dziękujemy, przepraszam, nie znamy się, ale mam nadzieję, że mogę w ten sposób do pana zwrócić się. Twarz sympatyczna, człowiek przystojny, stosunkowo młody. No oby tak dalej, oby wspaniali aktorzy włączali się do tego typu akcji i myślę, że państwo wyciągną pozytywne wnioski z niej i coś w przyszłym roku, no bo rozumiem, że raz na jakiś czas można tego typu akcje organizować. Znowu przygotują podobno niespodziankę też dla czytelników. Zdarza się. Zabawa jest to świetna. Raz, dwa razy w roku organizować takie akcje niestandardowe. W poprzedniej ukrywaliśmy książki w lasach i było zadanie dla czytelników, by je odnaleźć i te osoby, którym się poszczęściło, przysłały do nas formularz i przez cały ten rok dostają od nas wszystkie thrillery i kryminały za darmo. O, to jest swoisty taki leśny abonament. Tak, taka gra leśna z książkami w nagrodę. Tak. Także zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jest to zawsze bardzo ciekawa metoda pracy, zupełnie inna niż taka codzienna. No cóż, to bardzo dziękuję. Gratuluję naturalnie wydawnictwu. W takim razie bardzo dziękujemy pani Agnieszka Tatera, która występuje w roli promotora tej książki i koordynatora akcji. Dziękuję również. I jeszcze PS z przedostatniej chwili. Po kilkuletniej przerwie odbędzie się w Gdańsku festiwal i konkurs twórczości Wojciecha Młynarskiego. Państwo chcący wziąć udział w konkursie mogą przesyłać zgłoszenia do 31 października. Informacje znajdują się na stronie www.ftwmrazem.pl. I ani słowa więcej dzisiaj, no może tylko dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Magazyn bardzo kulturalny.